čtyři planety Vardenova diamantu, čtyři světy, jejichž postavení je unikátní v rámci konfederace i celého vesmíru. Právě odtud však hrozí galaktické říši nebezpečí v podobě mimozemšťanů. Je možné, že na Kerberu, druhé planetě této prazvláštní sluneční soustavy, najde další agent odpověď. Odsouzenkyně Quinn z Hangová se vydává na svou misi, aby zabila vládce planety. Ale jak najít vlka ve stádu, když na Kerberu jsou lidé schopni vyměňovat si i těla? Tetralogie Čtyři vládci diamantu patří k nejčtenějším knihám amerického autora Jacka L. Chalkera. K přednostem cyklu patří dokonale promyšlený děj, který jakoby čtyřikrát začínal od počátku a originálně rozvržený svět jednotlivých planet, kde osudově vládnou nezjistitelné Vardenovy organismy. Prolognový začátek.